إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مبوكي نيغي سانت بور بي تبارك وتعالى كيغا خامني موي بوروم اسمان اك سوف موم موي كيغا خامنتيني ني موم موي يو سانت تيانت غو خامني داي لامبو مبولم سانت نينكوي سانت موم جل وعلا دي ساكو سي موم ديمبل diko ñaan mu jéggal ñu waye diko ñaan mu musal ñu ci sunu mbon bonu bakkan ak sunu ñaawte fi jëf ñuy deggal ne ki yalla gindi amul kenn ku la mëna réeral borom bi tabaaraku wa ta'ala bu la gindé defal la tawfiq توفيق مولان موافقة فعل العبد لقدر الله الشرعي واو خمو ني بري نيغي نان توفيق خمو ني لوي توفيق توفيق اي ديغ ني نان توفيق غا واخك نيت مونلا توفيق توفيق مولان موافقة فعل العبد لقدر الله الشرعي دبوغو jeufu jambi manam ki yalla defal tawfiq ki sunu borom may tawfiq koku day nek ko xamanteni ni ay jeufam day deppok li yalla digle ci shari'a bi lolu moy tawfiq sunu borom deppale la say wax say jeuf sa pass pass say jamu yalla say yengu say jeuflante sa sobu way gis nga ko deppok la nga xamni mom la diglé ci sharia bi koku mo am tawfiqu aduna ak al-akhirah yalla nañu ko borom bi tabaarak wa ta'ala defal koku nak nga xamni sunu borom gindi nako amul kenn ku ko meuna reral ay publicité taxul mu rer dedet parce que sunu borom def na ci mom sabat def ci mom basira go xamanteni ni bu publicité bi né ray rek mom day détecter message yi nga xamanteni ni dañu visible ak message yi nga xamanteni ni dañu nek message masqué ah publicité dafa am ay message yo xamanteni ay message masqué la mango day dem directement ci sa subconscience gis nga fa la jëm mango ko ke nga xamni nak sunu borom defal nako tawfiq goge sunu borom mo koy defal himaya moy protection mokay ar mokay protéger yoyu bu exé sunu borom fankal koko waw ndax sunu borom mako gindi mago kon lepp rek lo xamanteni pexé la yo xamni dafa ñew pour pervertir doomu adama sunu borom daf ci sam jaamam bi mu gindi lolu motax nga gis khutba bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dan ko khutba dan ko jangal sahaba yi mango may yahdihi llahu fala mudilla la ku yalla gindi amul kenn ku la meuna sank waw ak lu gañu meuna def nak ak lobbying buñ meuna def amul kenn ku la meuna sank waw du alal du tartaru aduna du jigen ju gemul bopam jugen ju gemul bopam jigen tout court dedet jigen tout court day nek koy defar mais jigen bu deme ba tollu fo xam dañ koy jël diko jagnax ci goor pour mu yaq ñukoy pousse ci walli yalla pour mu yaq ko koku jigen ju gemul bopam la mango ko ke sunu borom defal nak hidayah gogu yoyé yep mënu ko sank lu gañi yëkëti sunu borom mo koy jagn mo koy repousser mo koy dello waye nak ku sunu borom setan ci manduteem ba nga sanku amul kenn ku la mën a gindi. Buñ doon jël alxuraan bi di ko xooj 114 saar yépp di la ko jox ngay naan, du tax nga gindiku. Buñ la jëloon dugal la biir kaaba ga tëj la fa, du tax nga gindiku. Ndax sunu borom moo la sànk ci manuteem. Ñu wëlbati ku nekk di seede ne amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg, amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg. Bàyyil xel bu baax. Ashhadu an la ilaha illa Allah, amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg. La ilaha illa Allah loolu lay tekki. Amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. Keneen kuñ jaamu rek jaamu ga neen la. Moo tax ñu ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg. Jaamu dëgg kenn rek lañ koy defal, mooy borom bi tabaraka wa taala. Wëlbatiku nag di seede ne Muhammad doomu Abdillah jaamam la, yonantam la. Jaamam la di mindeefam ma ngoog, waaye yonantam la mu defal ko teranga, yëkkati ko mu nekk ngën ci bindeef. Bu ko defee mbokk yi, dañuy dal di ñëw di wëy ci sunu darsa tawxid bi nga xamante ni nii ñu ngi koy amal ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala. Xam ngeen ne darsi bi moom mooy 191e dars. Ma ngoog 191e dars, maanaam ñaar téeméeri dars yi juróom-ñeenti dars képp moo ko manqué mu nekk ñaar téeméeri dars. Xam ngeen ne kon téere bi def nañ ci maanaam 191 dars. Loolu ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala la. Nga yëkkati dara tàmbale ko di ci dem di continuer ci jàmm, ci salaam, ci aafiya, ci cawarte, loolu tawfiqu borom bi tabaraka wa taala la. Ñu koy ñaan mu gën ñoo kàttanal, gën ñoo defal tawfiq, gën ñoo defal aafiya, dëgëral ñu ba ñu jeexal téere bi ci jàmm ba soobu ci yeneen téere. Ndax téere yi des na de. Haa waaw, téere yi des na mbokk yi. Yi tàmbale maa bi la rek. Usulu salaasa bi tàmbale maa la. Téere yi des na de mbokk. Haa waaw, des na. Téere yi ñu war a jàng des na. Kon nag ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, may ñu wér-gu-yaram, defal ñu aafiya ci bépp anam ba ñu mën di wëy di xuus ci téere yooyu ci di ko jàng ak di ko jàngale ak di ko nafar. Mbokk yi, ñi ngi woon ci sunu dars bi weesu fa borom téere bi doon waxee naan sunu borom daal dinay tàggatal doomu aadama. Lépp loo xam ne aajowoo na ko ci dundam war koo mën a dimbandikoo pour mën a taxawal, pour mën a àgg ci objectif ba tax sunu borom bind ko. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Noonee la ko sunu borom waxee. Ngallawaay bu leen dee ludul muslimun googee ca ngeen di dee. Kon gis nga objectif bi mooy ci islam ngeen di dee. Départ bi lan la woon? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma. Loolu mooy départ bi. Muy lan? Loo xamante ni lu exclusif la. Maanaam jaamu gi dafa nekk lu exclusif. Mbind gi sabab ba mooy jaamu gi, amut leneen. Yaakaar naa loolu leeraloon nañ ko. Kon jum na ñi jàpp ne sunu borom tabaraka wa taala dafa bind nit ak jinne ngir leneen wala ngir keneen. Képp ku la wax ne sunu borom bind na nit ak jinne ngir leneen jum na, lu tax mu jum? Ndax daa juuyoog alquran. Ku juuyoog alquran jum. Ak koo mën a doon nag ku am fitu juuyoog alquran, wax dëgg yàlla ñu am fitu nag ni la juum nga. Waaw, su fekkente ne yow amoo ku fegu ba am sañ-sañu juuyoog alquran, alquran ne lii, yow nga ne lële, Ah, ñu nit ñu am fitna la joom gëna. Loolu moom c'est la moindre des choses. Mangok. Kon départ ba mo doon wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mais arrive ba lan la? Illa wa antum muslimun. Bayil xel ay yoy bu baax. Illa wa antum muslimun. Mangok. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sunu borom ne bu len de ludul ngeen nek ay muslimun. Kon ku de nek lenen atteindre sa objectif. Comme aya bi rek wama khalaqtul jinna wal insa manam exclusivité bi moy hasr bi manam teunk bi dafa ñew ki nafy bi ak istisna bi ni ma len ko misale won suma ñewé ne la am yobul banana yi kër ga bo démé nak xalé ya nga fa wayé bul jox ci banana bi kudul mustafa ndax am nga sañ sañu jox kenen kudul mustafa amoko gis nga ndax dama jital lan bul jox muy nafy bi dak gi bul jox ci banana bi ma dak kon bul joxe après nak ma dadi ñew dadi indi istisna muy sété ki kudul mustafa ma dadi genné mustafa kep kon mustafa kep ngay jox waye suma lané yobul banana gi kër ga bo démé jox ci mustafa est ce que teunk nako teunkumako gis nga suma ñew nga dama ah bima joxé banana bi mustafa kat Dawda daf ma xol ma da ne ko am Fatima xol ma da ne ko am gis nga duma ko dak ndax lan teunkumako won waye suma lané bul jox kudul mustafa de nga wax ci binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma kon gis nga exclusivité bi manam teunk gi waye tamit wala tamutunna illa wa antum muslimun bulen de ludul gis nga ko téré gi ak sété gi bulen de ludul muslimun ci islam gis nga kon ki saggan ba de ci leneen ludul islam ndax koku atteindre na objectifam atteindre ko kon wattandikul nga fausser sa départ xam nga fausser sa départ fum commencé nga nek ci kaw souf fi di jeufandiko xewal yi fi borom bi def te xamoo lutax yalla indi la fi buñ leen la lutax yalla indi la fi nga ne garab ge tax wala diw mo tax yalla bindu xamoo lutax yalla indi def koku fausser na départam te ki fausser départam bu rectifier wul bo deful ndank arrivem du ko meuna atteindre faux départ ñaare boko defé lu ci bari bari bari bari faux arriver rek ngay deg faux départ ñaare boko defé lu ci bari bari faux arriver rek ngay deg mbokk yi nañu taxaw ci ñaari ay wala ñetti ay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suratu zariyat ak fala tamutunna illa wa antum muslimun ñu setantal aya yoyu ñu méditer ci setantal muy méditer ci wet nak suñ ko waxe dafa am ñaari façon wet wetuk bir ak wetuk biti manam wet go xamne xol da koy def yaangi tok ci garant place bi de mais sa xol mi ngi wet ndax yaangi xalat ci yalla yaangi ci garant place bi mais sa xol ak sa xel nekul ak wa garant place bi yaangi xalat ci sa borom sa xol ngay tuddu yalla sa xol ngay fataliku borom sa xol ngay xalat ci mbir yi nga xamanteni ni sa borom bind nako gis nga ko ak wet go xamanteni ni nak manam nekkok nit ñi da ngay wet wetuk jëm bu ko defé da ngay bolé wetuk jëm ak wetuk xol nga yëlëp sa xol lepp lo xamanteni ni rek aduna la lu mëna dox sa digënté ak sa borom nga yëlëp ko tek na ré nga sétantal ci ñaari ay li tax yalla bind la ak boy dé ci ban ci lam nga wara dé xam nga ñew ngi fi di xëcc ci lu né ki nan ma nek ni sama bossa gëna bax ki nan ma nek lele sama bossa gëna bax ki nan ma lek lele sama gorso bossa gëna bax ndeké ce sunu borom mom famu tek arrivé ba xam nga fan la illa wa antum muslimun té bayil xel nak muslimun gogé moy islam ga yonent bi ak sahabam ya nekkon ndax yonent bak sahaba ya sunu borom jalla wa ala islam goge ñu dundon sunu borom daf leen ci defal garantie garantie ngeermande laqad radiyallahu anil mu'minin wax ci jeex tak laqad radiyallahu anil mu'minin sunu borom ne geureum na leen wax ci jeex tak kon islam ja nga xamni moy point d'arrivée ba moy islam ja sahaba ye nekkon parce que moy islam ja yalla geureum kon xamal ni lenen lo nek ak loko meuna tuddé islam té nekut la yonnati bi alayhi salatu wa salam nekkon sahaba ye nekkon ca fo arrivé nga fo arrivé fo arrivé bu ko défé mbok yi dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.